Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Լրացել է հրադադարի մասին մայիսի 12-ին կնքված անժամկետ պայմանագրի 22 տարին։ Քարոռիա պատերազմից հետո հրադադարի մասին խոսելիս ժամանակը սահմանազատում ենք՝ մինչև ապրիլը եւ ապրիլից հետո։ Ապրիլի սկզբից Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան եւ հրադադարի պայմանագիրը։ Այս մասին է լինելու զրույցը քաղաքագետ Հրաչյա Արզումանյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Հրադադարից հետո անցած 22 տարիները հակամարտության կողմերին ոչ թե մոտեցրել են կայուն խաղաղությանը, չնայած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին, այլ հեռացրել են խաղաղությունից։ 1994 թվականի մայիսի 12-ին հրադադարի մասին անժամկետ պայմանագիրը վերահաստատվել եւ ամրագրվել է 94 թվականի հուլիսին եւ 1995 թվականի փետրվարի համաձայնագրերով։ Ադրբեջանը ըստ նշալ համաձայնագրերի պարտավոր էր պահպանել զինադադարի ռեժիմը մինչեւ խաղաղության մեծ պայմանագրի կնքումը, ում բայց արցախցիներիս համար ակներև էր, որ Բաքուն պատրաստվում է ոչ թե խաղաղության, այլ ռևանշի։ Ապրիլյան իրադարձությունները դրա վառ օրինակն են։ Միջնորդների հիմնախնդրի քարքավորման ուղղությամբ արածը ջուրն է թափվել։ Ինչու այսպես եղավ։ Դա մի կողմից օբյեկտիվորեն է, որովհետև պետք չէ մոռանալ, որ խոսքը գնում է հրադադարի մասին, ոչ թե խաղաղության, եւ ստորագրված պայմանագրերը եղել են հրադադարի մասին։ Իսկ հրադադարը նշանակում է, որ դու պիտի պատրաստես երկու սցենարների։ Առաջին սցենարը նորից սկսում ես կռիվը, երկրորդը ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիր։ Իրականացավ առաջին սցենարը, երբ ամեն ինչը վերահաստու ես նոր կռվով։ Ուղղակի պետք է գնահատել, ինչքան արդյունավետ եղավ հրադադարի պայմանագիրը, արդյոք դա մեզ ինչ-որ բան տվեց։ Հրադադարի պայմանագիրը մեզ տվեց ժամանակ, 20 տարի հարաբերական խաղաղ պայմաններ, որը պիտի հայկական պետությունները օգտագործած լինեն տնտեսությունը, հասարակությունը, ռազմական ուժերի համապատասխան համար, արդյոք մենք օգտագործեցիք դա ճիշտ ձևով, թե չէ, ի՞նչ հարց է։ Հրադադարի պայմանագիրը տվեց մեզ ժամանակ, ուրիշ բան անել նման պայմանագիրը չի կարող։ Զուտ որպես քեր անցալել, որ հրադադարը կնքվում է եւ կողմերը պարտավորվում են պահպանել հրադադարի ռեժիմը մինչեւ խաղաղության մեծ պայմանագրի կնքումը։ Մեծ պայմանագրի կամ երկրորդը չի ասում, կամ նոր կռվի սկսումը։ Հրադադարի խոսքի իմաստը նշանակում է, որ հրադադար մի կողակի պայմանավորվում է, ուրիշ բան չի կանոն։ Հայկական կողմը անհասկանալի ձևով հասկացավ դա որպես խաղաղության ինչ-որ թուղթ։ Հայկական դիվանագիտության եւ հայկական պետական քաղաքականության սխալն է։ Ադրբեջանը նամակով դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, Վիեննա, ԵԱՀԿ քարտուղարությանը, փորձելով միակողմանիորեն չեղարկել զինադադարի մասին եւ զինադադարի ամրապնդման մասին պայմանագրերը, իբր թե դրանք կորցրել են իրենց ուժը։ Ի պատասխան երանախագահները հիշեցրել են, որ այդ պայմանագրերը անժամկետ են եւ պետք է հարգվեն։ Իհարկե, Բաքուն ուզում է պատասխան չտալ ռազմական հանցագործությունների համար, ավելի ազատ գործել։ Հրադադարի պայմանագրերը նագրում։ Կարգետ այն մասին, թե հրադադարը խախտող կողմը ինչ պատասխանատվության պիտի ենթարկվի։ Մենք պետք է խոսենք շահերի մասին եւ հասկանանք, որ խոսքը գնում է դիվանագիտության ոլորտի մասին եւ այստեղ Ադրբեջանը կատարեց ճիշտ քայլ։ Պետք քայլը ընդունելի գնի, եթե ինքը հասներ ռազմական հաջողությունների։ Այս սցենարում ամեն ինչ տեղի կլինի, ինքը դուրս է գալիս հրադադարի պայմանագրից եւ հնարավորություն է ստանում ռազմական գործողություններ կատարել։ Ուրիշ խոսքերով, Ադրբեջանը գնաց երկրորդ սցենարով եւ գնալը եղավ բավական հասկանալի եւ ճիշտ քրելերով։ Պաստորեն Ադրբեջանը անում իրեն քայլեր, որը պիտի անի, երբ սկսում է կռիվը։ Այդ կողմից ճիշտ արեց այն շահերից ելնելով, բայց մյուս կողմից կան շահերը, որը միայն ոչ թե Հայաստանին են, կան ռեգիոնալ կենտրոններ, տարածաշրջանային ուժի կենտրոններ, աշխարհակահաղական կենտրոններ, որը այս պրոցեսի մեջ են, եւ նրանք բավականին շուտ Ադրբեջանի հասկացրին, որ ինքը իրավունք չունի եւ չի կարող դուրս գալ միակողմանի նման պայմանագրերից։ Եթե Ադրբեջանը ունի նաեւ ռազմական հաջողություններ, դա արդեն ոչ մի բան չի փոխել եւ արդեն հրադադարի պայմանագիրը եւ դեֆակտո եւ դե յուրե կվերջացնի իր կյանքը։ Բայց երբ բանակը կարողացավ կանգնեցնել ադրբեջանի ագրեսիան, ամեն ինչ փոխվեց։ Եվ որ չտապալվի կառուցված մտեցումները, սկզբունքները, որ մշակում էին 20-ից տարի ավել արդեն, համանախագաները ասեցին, որ չէ, հետ եք դառնում 94-ականի պայմանավորվածության։ Իմ կարծիքով դա անհնար է, բայց այսօր այն միակ թուղթն է, որի տակ համաձայնվել են ստորագրել ադրբեջանը, հայաստանը եւ արցախը։ Դրա համար գալի է ունեն որպես սկզբունք, բայց իմ կարծիքով դա ճիշտ մտեցում չի։ Եթե ադրբեջանը ցանկանա վերսկսել ռազմական գործողությունները, նրա ձեռքերն ազատ է։ Պետք է նայել ինչ է կատարում աշխարհում։ Երբ կռիվը սկսում են, չնայած նրանից ճանաչված է պետությունը, չի ճանաչված, ստորագրված է ինչ որ պայմանագիր, չի ստորագրված, մենք բավականին շատ ժամանակ ենք տալիս այդ թղթերին։ 21 դարում ոչ մի պայմանագիր, ճանաչված, չճանաչված վիճակ չես չի մեզ դա ապահովում չի տալիս, որ նորից կրիվ չի լինի։ Պետք է հասկանա, որ այն պայմանավորվությունները հզոր են, երբ դու ունես հզոր պետություն, հզոր բանակ, հզոր հասարակություն։ Եթե դա չկա, դու խոցելի ես, չնայած նրանով ճանաչված ես, չճանաչված ես։ Հիշեք ինչ են կատարվել Հարասլավիայի հետ, Աֆղանիստանի հետ, Իրաքի հետ, Լիբիայի հետ, Սիրիայի մինչ այսօր կատարվում։ Եվ նման միջավայրում մտածել, որ ինչ որ թուղթ, ինչ որ պայմանավորվություն ավելի ապահով դարձնա հայ ժողովրդի, ինձ թվում է, կամ մեր անվտանգությունը, դա փակուղի ճանապարհ է, միակ հնարավորությունը կանխել կռիվը ունենալ ուժեղ բանակ, ուժեղ հասարակություն, ուժեղ տնտեսություն։ Եթե դու ուժեղ ես, դու իրավունք ունես խոսել քո իրավունքների մասին։ Վրիպում կարելի է համարել, որ պայմանագրում կետ չի ներառվել խախտող կողմի համար, քանի որ անընդհատ խախտումներ եղել են 2014 թվականի հուլիս-օգոստոսից հետո, վիճակը գնալով բարդացել է եւ ոչ մի հետեւանք։ Միջնորդները պահպանում են իրանք ձևով հասկացված բալանսը։ Հաշվեք շատ։ Եվ իրանք ոչ մի դեպքում այս 20 տարվա ընթացքում ոչ մի կողմին չեն տվել ինչ առավելություն, կամ չեմ նշել, որ Ադրբեջանը կամ Հայաստանն է խախտել։ Դա իրաց մոտեցումն է։ Եվ դու այնքան ուժեղ չես, որ ստիպես իրանց փոխել իրանց կարծիքը։ Դեռ մինչև այսօր, երբ հայկական կողմը հարց է տալիս այրողությունների մասին, որտեղ ունեցել Թալիշում, պատասխանը Եվրոպայի կողմից հիմա մենք գիտենք, երկու կողմներն էլ հարցեր ունեն, մենք պիտի քննարկենք։ Եվ պետք է հասկանալ, դա կլինի աշխարհի մոտեցումը։ Աշխարհը ոչ մի դեպքում չի կաղնի Ադրբեջանի կամ Հայաստանի կողմ, մինչև իրանք չդրսևորեն իրանց շահերը։ Նորից եմ ասում, մենք պետք է ավելի ռեալ մոտենանք աշխարհի, այնտեղ խոսում են շահերը, ոչ թե բարոյական, արդարության եւ մնաց կատեգորիաներ։ Ադրբեջանը ուժեղ է նավթով, գազով, աշխարհակահաղական դիրքով, եւ դա կօգտագործվի ուժային կենտրոնների կողմից։ Հայաստանի պետականության հայ ժողովրդի մոտեցումը այս պարագայում պետք է լինի, որ դու ես դառնաս ուժեղ եւ ունենաս քո շահերը, քո մոտեցումները, որը հետաքրքիր կլինեն աշխարհի համար։ Եթե չկան, բոլորը կմնան լոկ խոսքեր։ Մի կընդամենը մի քանի միլիոն ժողովուրդ է շատ վտանգավոր Կովկասում, դա վտանգավոր տարածք է։ Դա միայն հարավային Կովկասի խնդիրները չեն, Կովկասի եւ մեծ մերձավոր արևելքի խնդիրներն են։ Պետք է հասկանալ, որտեղ ես դու գտնվում, եւ պահել քեզ որպես հասուն ժողովուրդ եւ հասունացած պետականություն։ 25 տարուց ավելի պետականություն ունեք եւ նորից մանկական հարցեր եք տալիս։ Ինչու, որի հետեւ։ Հայաստանը ունի հնարավորություններ աշխարհին ստիպելու հաշվի առնել իր շահերը։ Ես ուրիշ ձեւ եկացեմ, Հայաստանը ուրիշ ելք չունի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ հայության համար ամեն կռիվ կարող է լինել վերջի կռիվը, գոյա պայքար է։ Այդ մոտեցման ժամանակ ով քեզ իրավունք տվել խոսալ, կարող է, չի կարող, դու պիտի ընտանես, դու պիտի կարողանաս աշխարհին հասկացնել, որ դու դեծ ես վարվելու։ Պիտի այս դեպքերը լինեին, որ հայկական կողմը հասկանար այս ճշմարտությունը։ Հայկական կողմը պիտի հասկանար այդ մինչև 88 թվականը։ Հայկական կողմը պիտի այդ հասկացած լինի մինչև մեծ եղերնը։ Հազարամյակների ընթացքում մենք չենք կարողացել քաղել մեր շահերը եւ կորցրել ենք Հայաստանի 90% այսօր տարածքները։ Ուղղակի այսօր մենք հասել ենք վերջի եզրին, կարող ենք նեկ իրոք վերջի էջը հայկական պատմության մեջ։ Մինչև մեզ մեր նախնիները հնարավորություն ունեն ինչ որ մայորների, մեկ մայորների արդեն հնարավորություն չունենք։ Հայաստանը անգամ փոքր է եւ խնդիրն անգամ բարդ է, որ դու չես կարող այդ խնդիրները թողնես հաջորդ սերունդների վրա, որտեղ կարող հաջորդ սերունդը հնարավորություն չունի ծնվի Հայաստանում։ Կարելի է այս վիճակը համեմատել մայիսյան իրադարձությունների հետ, երբ եղավ Սարդարապատի ճակատամարտը։ Իհարկե, հայ ժողովուրդը բավականին երկար ժամանակ մի քանի սերունդ առնուազը ամեն պատերազմը լինելու է Սարդարապատի պատերազմը։ Եվ Արցախի պատերազմը դա իհարկե եղել է Սարդարապատի պատերազմը։ Շուշի գրավելը դա եղել այդ պատերազմի շարունակությունը։ Մենք որպես ժողովուրդ հոգեբանությամբ, ռազմավարությամբ պիտի մոտենանք ամեն գալիս պատերազմին որպես Սարդարապատի։ Ոչ թե դա ճիշտ է, չէ, դա ճիշտ մոտեցում կոնցեպտ, ուղղակի ուրիշ ելք չունես։ Քարամյա պատերազմը ցույց տվեց, որ նորից հայ ժողովրդի մեջ դա հասկացողությունը կա, երբ կռիվը սկսեց նորից համախմբվել ողջ հայ ժողովուրդը։ Ժողովրդի մեջ այդ խնդրը չկա, խնդրը կա պետության մեջ, քաղաքականության մեջ, քայլերը, որ այսօր անում են, պիտի գնան այն հասկացողությունից, որ գնում է գոյապայքար։ Եվ գոյապայքարը կլինի եւ ռազմական ժամանակ, եւ խաղաղ հարաբերական խաղաղ հայ ժողովուրդը իրավունք ունի մտածել, որ ինքը կունենա ինչ որ դաթար եւ կունենա ժամանակ, երբ կլինի հանգիստ, դա չի լինի, եւ չինի բավականին երկար ժամանակ։ Դա բարդ իրավիճակի հոգեբանական, բայց այդպես է իրականությունը։ Եթե տենց ես մտնում իրականության, դու հնարավորություն ունես պայքարել եւ դուրս գալ հաղթող։ Եթե մտածում ես, որ հնարավորություն ունես վայելել քաղաքականություն, սեփականություն, հարստություն եւ այլ եւ այլ, դա վերջանում է այնպես, որպես վերջացել է մեծ եղերնը, քեզ կոտորում են։ Եվ ինչ տեղ ունեցավ Թալիշին, նորից ցույց տվեց, ոչ մի բան չի փոխվել։ Եվ ինչ կատարվել է Թալիշում, նույնը կատարվեց Բաքվում, Սումգայեթում, Մարաղայում։ Այդ հետևանքները նույն մտածման։ Ոչ թե տարածքի համար պայքար է, Ադրբեջանը պայքարում է վերադարձնելու Արցախը որպես տարածք, նրա պայքարը հայության եւ հայ ժողովրդի դեմ է։ Դուք ասում եք Ադրբեջան, բայց մենք պետք է հիշենք, որ Արցախում նրանց թուրք են ասում։ Եվ իրանք էլ ասում երկու պետություն, մեկ ժողովուրդ։ Պետք չի խաբել, դա թուրքի հետ ունե։ Եվ դա գոյապայքար է, չպետք է խաբվել, ինչ որ ուրիշ բաներ փորձել, փնտրել։ Թուրքը փոխվել է, թուրքը ուրիշ է, 21 տարի թուրքը, թուրքը չի փոխվում, հայերն էլ չի փոխվում ցավոք սրտի։ Եթե տենց մոտենանք, ես ասում եմ, մենք ավելի ճիշտ կգտնենք մտածումները, որովհետև եթե դու ճիշտ ես տեսնում իրականությունը, դու հնարավորություն ես ստանում փոխվել ինչ որ բան։ Բավականին խոր սկզբունքային հարցեր կան, այդ հարցերի վրա է ամեն ինչ ձևավորված։ Եվ Արցախի թափում հայությունից դա ուղղակի հետևանքն է ավելի խոր ռազմավարության, որը ունի ավելի մեծ քաղաքականության քայլերից մեկն է։ Իհարկե, պետք չհանել կոնտեքստից, մենք պետք է հասկանանք, որ մեծ եղերնը, Արցախի պատերազմը եւ բոլոր պատերազմները, որ կլինեն ապագայում, անխուսափելի կլինեն, կլինեն հայոց հարցի շուրջ։ Եվ հայկական դիվանագիտության եւ քաղաքականության սխալներից մեկը իմ կարծիքով դա է, որ մենք փորձեցինք եւ թույլ տվեցինք տարանջատել այդ խնդիրները։ Թույլ տվեցինք տարանջատել, որ Արցախի պատերազմը ինչ որ ուրիշ բան է, մեծ եղերնի process-ը ուրիշ բան է։ Իրականությունը ցույց է տալիս, որ դա հայ ժողովրդի նույն պատերազմն է տարբեր ձևերով։ Ապրիլյան ագրեսիան զինադադարի աննախադեպ ամենախոշոր եւ կոպտագուն խախտումներ, որը մարսվում է աշխարի կողմից։ Ադրբեջանը առաջվա պես չի պատժում։ Իհարկե, բոլորս էլ այդ կարծիքին ենք, որ մենք միամիտ ենք, այնուամենայնիվ երբեմն փորձում ենք հավատալ, որ ինչ որ չափով արդարություն կա աշխարում։ Չկա։ Կոչերը, հորդորները վաղուց սպառել են իրենց։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը գործնական ինչ քայլեր պիտի անի վերականգնելու համար հրադադարի ռեժիմը, ինչպես կարելի է Ադրբեջանի ստիպել կատարելու իր միջազգային հանձնառությունը, զերծ մնալ ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառումից։ Իհարկե, գիտենք, որ նույնիսկ եթե վերականգնվի հրադադարի ռեժիմը, դերաշխիք չէ, որ նորից պատերազմը չի սկսվի։ Այնուամենայնիվ ժամանակավոր ինչ որ քայլ հնարավոր չէ անել։ Իմ կարծիքով ոչ, որովհետեւ նման մտածումը, նման հնարավորությունը ստիպում են գնալ ռադիկալ քայլերի։ Ադրբեջանը թույն ուրված է։ Ադրբեջանը 20 տարվա ընթացքում թունավորվում է հակահայկական հայատիացություն։ Այնտեղ միացել է մի սերունդ, որը հայի տեսնում է որպես թշնամի։ Ադրբեջանի իշխող վերնախավը պիտի ուժով հանվի միջազգային հասարակության կողմից, անսկսվի դենացիֆիկացիա։ Նույն ձևի պիտի հասարակությունը բուժվի։ Պիտի ունենան այդ տեղի Նյուրնբերգ ադրբեջանական վերնախավի նկատմամբ, որ թունավորեց իր ժողովուրդը, թունավորեց մի ողջ սերունդ։ Այդ ժամանակ հնարավոր կլինի նոր Ադրբեջանի հետ, փոխված վերնախավի հետ մտածել երկրաժամկետ խաղաղության մասի տարածաշրջանում։ Բայց արդյոք մենք տեսնում ենք միջազգային ասպարեզում նման մոտեցում կամ նման պատրաստականություն փոխել Ադրբեջանը, ես չեմ տեսնում։ Որովհետև Ադրբեջանի այս վարկը բավականին օգտակար է ինչ որ կենտրոնների համար։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը կմնա նույնը, եւ քաղաքականությունը, որ ինքը վարում է, կմնա նույնը, եւ ուժային կենտրոնների մոտեցումը կլինի նույնը՝ պահպանել բալանս եւ չունենալ մեծ լայնածավալ կռիվ։ Բայց միշտ ասում են, թե աշխարհի հզոր խաղացողներին ձեռնտու չէ այս տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսումը։ Ո՞վ ասես դրա մասին։ Այդ սխալ մտածումը, եթե նման բան չլինի, Ռուսաստանը չէ, ձնի Ադրբեջանի, Ռուսաստանի առնվազն դա օգտակար է, Թուրքիային դա օգտակար է։ Զենքը տվել են, որ կրակի, եւ Ռուսաստանը եւ Իսրայելը հասկանալով Ադրբեջանին տանում են դիպի ագրեսիա։ Կարելի ասել, որ նրանց լուր համաձայնությամբ է տեղի ունեցել այս ագրեսիան։ Դա լուր չէ, եթե դու զենք ես տալիս, դա լուր լուր չի։ Պետք չէ խոսել, որ քայլեր անել։ Եթե դու զենք ես տալիս 5 միլիարդի, դա արդեն խոսք է, ռազմական խոսք է։ Այդ խոսքը ասված է Ռուսաստանի կողմից։ Զենքը դվեց Ադրբեջանի, բայց Հայաստանին դեռ այսօր է սկսում զենք տալ։ Խոստացած 200 միլիոն վարկի տակ այսօր, բայց ինքը ուշացրեց, մինչև կռիվի վերջը չտեսնա, տեսնա ինչ ու վերջանում։ Կան տարածաշրջային աշխարհակահաղական կենտրոններ, որոնք կուզենային ստիղ կռիվ տեսնել։ Իսկ միակ կենտրոնն եմ տեսնում, որի կռիվը նպաստում չէ, դա Իրանն է։ Նասածների մոտ կալիա գտնել շահեր, որը համընկնում են Ադրբեջանի քայլի ագրեսիա հետ, եւ դրա համար Ադրբեջանը բավականին ճշգրիտ հաշվեց ժամանակը եւ գնաց այդ ագրեսիային, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները հիմա նախագահական ընտրությունների մեջ է, մինչեւ նոյեմբեր զբաղված կլինի եւ այլ Ադրբեջանի քայլերը սպորադիկ չէին, պատահական սպոնտան չէին, լավ մտածված քայլեր են եւ ռազմավարություն է։ Ուղղակի այդ քայլերը կանգնեցրեց մեր զինվորը, մեր զինվորի ոգին, ոչ թե զենքը, որովհետեւ նա զենքային չունեցա, որը պիտի ունենա։ Իմ գրքերում գրում եմ հասկացողության կա ռազմավարական գրականության մեջ, ռազմավարական կապրալ, ռազմավարական եվրեյտոր։ Նկարագրում է այն երևույթը, երբ զինվորը կանգնած հնարավորություն են ունում ազդել պրոցեսների վրա, որ գնում են մինչև մնացած ավելի բարձր մակարդակների ռազմավարական, քաղաքական, աշխարհակահաղական ասպարեզների վրա, երբ զինվորը իր զենքով փոխում է խաղը, որը գնում է աշխարհակահաղական ասպարեզում։ Նման հասկացողություն կա եւ գործեց մեր պարագայում։ Պաստորեն են գործեց մեր պարագայում, մեր զինվորը փոխեց բոլոր ծրագրերը։ Ամեն ինչ մտածված էր եւ Ադրբեջանի նամակը եւ դրսեւորումը Ռուսաստանի մնացած, բայց մեր զինվորը փոխեց ոչ թե հայկական դիվանագիտությունը, ոչ թե հայկական քաղաքականությունը, ոչ թե հայկական պետական կառույցները։ Զինվորը, այն հերոսները կանգնեցին իրաց արյունով եւ այն հասարակությունը, այն մայրերը, հայրերը, որ կանգնած էին իրան թիկունքում, մայրերի, քույրերի աղոթքը եւ զինվորը կանգնեցին այս կռիվը, զինվորը եւ մայրերը։ Պետք է դա գնահատել եւ այն ժամանակը, որ մենք այսօր ունենք, հասկանալ, ինչ պիտի փոխենք, որ մյուս անգամ լինենք ավելի պատրաստ։ Կա տեսակետ, թե 1994-ի մայիսին ռազմական մեր հաջողությունները համարժեք ձևով չեն ամրագրվել դիվանագիտական ճակատում, ինչի դառը պատուգները ճաշակում ենք։ Հրադադարի համաձայնագիր կնքվեց առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման։ Այս հարցը ընդհանրապես բանակցություններում քննարկման առարկա էր, թե հայկական կողմերը հենց սկզբից համաձայն էին կրակի դադարեցմանը առանց որևէ նախապայմանի։ Կարծում եմ, որ մենք հնարավորություն ունեինք գնալ առաջ եւ հասնել ավելին։ Հայկական քաղաքական գործիչները այն ժամանակ գնացին այս ճանապարհով։ Դա սխալ էր։ Բոլոր ռազմական գործիչների կրողների հետ, որից խոսել, ասում են դրա մասին, որ դա սխալ էր։ Կարող եք հիշել Սրբազան Փարքևի խոսքերը այս քարոռիա կռվից հետո, որ մեզ 93 թվականին կանգնեցրին, 94 թվականին կանգնեցրեց Մոսկվան, հիմա էլ կանգնեցրեն, որ հյուրիս անգամ չեն կանգնելու։ Հայ հասարակության մեջ, ժողովրդի մեջ կա այս ընկալումը, որ դա սխալ է։ Այդ սխալը արդեն արված էր եւ մտածել ոնց փոխել բավականին ժողովը։ Պետք է մտածել ապագայի մասին։ Իսկ չէր կարելի այս պահը օգտագործել քարորիա պատերազմը եւ գնալ առաջ, կարող էինք առաջ գնալ։ Մեր կամքով մենք կրակը դադարեցինք, թե ճնշման տակ։ Զինվորը պատրաստ էր առաջ գնալ, ռազմական գործիչները ասում էին պատրաստ էին գնալ, եւ պետք է հասկանալ, որ կռիվը եւ ռազմական գործողությունները քաղաքականության շարունակությունն է, քաղաքականության ինչ որ գործիքն է։ Դրա համար եթե գնահատում ենք ռազմական գործողությունները, գնահատականները պիտի լինեն քաղաքական ոլորտ։ Մեր քաղաքական գործիչները երրորդ անգամ կանգնեցին հակահարձակողական գործողությունները։ Ինչ ճշմարտ տակ են իրան գտնում, բարձր է, որովհետև իր համար եւ վազեց Մոսկվա եւ շուտ խնդրեց հրադադար։ Իմ կարծիքով հայկական կողմը կարող էր մի քիչ ոտը ձգի, չստորագրի, բայց ստորագրեց։ Բարից փակեցինք պրոցեսը։ Հայ զինվորի նվաճումները, հայ զինվորը փաստորեն կարողացավ պահել դիրքերը, ճիշտ ձևով քաղաքական ոլորտում չկարողացավ նորից օգտագործել։ Իսկ ճիշտ էր, որ կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը Ղարաբաղյան կողմը չի մասնակցել։ Հայաստանը միշտ շեշտում էր, թե պետք է վերականգնվի բանակցությունների երակողմ ձևաչափը եւ առանց պաշտոնական Ստեփանակերտի խնդրի ամբողջական լուծում հնարավոր չէ։ Սա պահ էր կարևորելու Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանը եւ նա շրջանցեց այդ պահը։ Դա սխալ է, բայց այդ խաղը արդեն արված է։ Փարգաստու երկկողմանի պայմանավորվածությունները եղել են ոչ թղթի վրա, թղթի վրա մնացել է երեք կողմանի մոտեցումը դրա համար պետք է ինչքան կարելի է շուտ մոռանանք դրա մասին, որովհետև դա հայկական կողմի ոչ ճիշտ մոտեցումն է։ Ապրիլյան դեպքերից հետո սահմանագծում իրավիճակը ներկայացնելիս հենվում ենք կրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածության վրա, ասում ենք խախտվել է կամ պահպանվել է կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը, հրադադարի ռեժիմի մասին խոսք չկա, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հարաբերական հրադադար է եւ ես գիշեր նորից մեր զնգուններից մեկը զոհվեց։ Բավականին ցանր վիճակ է ստացվում, որովհետեւ դիվանագետները խոսում են հրադադարի մասին, մենք իրականության մեջ տեսնում ենք, որ հրադադար չկա։ Ոնց կարող ես խոսել հրադադարի մասին, որ շատերին հայրերը, որդիները, եղբայրները հիմա դիրքերում են։ Դրա համար մենք պետք է մնանք իրականության մեջ, չխափվենք նորից խոսքերով դիվանագիտական կամ քաղաքական։ Մենք Արցախում պետք է իրականությունը գնահատենք այնպես, որպես կա։ Եվ հասկանալով, որ հիմա մենք կռվի մեջ ենք, մեր հայրերը, եղբայրները կռվում են, եւ մտածել ու դա հրադադար է, թե ինչ որ ուրիշ խոսքեր դնել, այդանով այդ խոսքը դրես այդ զինվորը զոհվեց, չէ՞։ Դա չի փոխում։ Վիճակը խոսքերով թող խաղային Վաշինգտոնում, Մոսկվայում, իսկ Ստեփանակերտում հայկական հասարակությունը, որ ապրում այստեղ հայ հողի վրա, իրավունք չունի խափվել նա խոսքերով։ Այդ դեպքում ինչու են ջանում վերականգնել հրադադարի ռեժիմը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հասկացում են Ադրբեջանին, որ այն վերականգնի Ելույթ եւ պետք է հարգվի։ Կարծիքս ասացի, որ Ադրբեջանին պիտի ստիպեն։ Ադրբեջանը համոզելը արդեն ուշ է։ Եթե ինչ որ ուշ կա, որը կարող է ստիպի Ադրբեջանը, մենք կարող ենք խոսել, բայց ես նման ուշ չեմ տեսնում։ Դրա համար է դա լոկ խոսակցությունները։ Դիվանագետները պիտի այդ խոսքերը ասեն, հայկական կողմը այդ խոսքերը պիտի լսի, պիտի գլխովանի, բայց նորից եմ ասում, մենք կռվի մեջ ենք։ Այսօր կռվի ցավալ այնքան մեծ չէ, բայց դա կռիվ է։ Երբ մենք նման գնահատականներ տանք ինքներս մեզ, ինչ որ բաներ կսկսեն փոխվել հայ հասարակության մեջ, որովհետև եթե նայենք տարածաշրջանային process-ների աշխարհում ինչ է տեղի ունենում, մենք կարող ենք ինչ որ բան փոխել, եթե փոխենք մեր դիրքը, փոխենք մեր մտածումները, որովհետև Թուրքիան կմնա Թուրքիա, Ադրբեջանը կմնա Ադրբեջան, Պարսկաստանը կմնա Պարսկաստան, Իրան քաղաքականություն եւ այլ եւ այլ։ Միայն ձեւը փոխել այն process-ները, որ գնում են տարածաշրջանում, մենք փոխվենք, մենք դառնանք ավելի հզոր, ավելի արդար հասարակություն եւ դրանով դառնանք ավելի ուժեղ, որովհետեւ վերջի կռիվը ցույց տուեց, զորությունը ժողովրդի մեջ է մնում, ժողովրդի միասնական ուժի մեջ է մնում։ Ոնց պահպանել եւ ամրացնել միասնականությունը պետք է մեր առաջին խնդիրը, որովհետեւ մնացած գործոնների վրա մեր ազդեցությունը այսօր բավականին փոքր է։ Միայն ձեւը փոխել իրականությունը փոխվելն է, դառնալ ավելի հզոր։ Եվ մեկ հարցը պիտի այդպես դնենք. Ոնց դառնալ ավելի հզոր պետություն։ Հրադադարից հետո անցած տարիները որչափ արդյունավետ ենք օգտագործել պետականության, երկրի պաշտպանունակության ամրապնդման, տնտեսության զարգացման համար։ Ինչպես փորձություն է պատերազմը, փորձություն է եւ խաղաղությունը։ Եթե հակառակորդը հանդգնել է լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսել, ուրեմն մենք խոցելի տեղեր ունենք, որոնք փորձել է օգտագործել ցել հոգուտ իրեն։ Անցած 20 տարի մենք օգտագործել ենք ոչ այնքան արդյունավետ, ինչքան պիտի օգտագործած լինենք։ Ցավոք սրտի, մենք հիմա նորից ունենք ինչ որ ժամանակ, երբ հարաբերական խաղաղությունա չէ, կռվի մեջ բասարավ։ Եվ այդ ժամանակը պիտի օգտագործենք հասկանալ, ինչ անենք, նորից են կրկնում, ինչ պիտի փոխվի հայկական հասարակության մեջ, հայկական պետականության մեջ, որհետև նորից եմ ասում, եւ Ադրբեջանի դիրքը, եւ Ռուսաստանի դիրքը, եւ Պարսկաստանի, եւ Թուրքիայի, Ամերիկայի դիրքերը կմնա նույնը։ Միայն գործոնը, որ դու կարող ես փոխել, այս տարածաշրջանային հավասարման մեջ քո հնարավորությունն է, ինչ պիտի անես դու, որ դառնաս ավելի հզոր։ Մնացած բոլոր հարցերը, մտեցումները ես անձամբ գնահատում եմ որպես շեղումներ։ Այդքան ժամանակ չունենք, որ մտածեք մի քանի նպատակների մասին, ուժերը ուղարկել այս կողմ, այն կողմ, միանգամից 3-4 ուղություններ վերցնենք։ Մենք հնարավորություն ենք այսօր դնտրել մի հատ ուղություն, որով պիտի գնանք։ Իմ կարծիքով դա հայկական պետականության, Հայաստանի հզորացումն է, ներքին հզորացումը։ Ինչ քայլեր պիտի անի հայ հասարակությունը, քաղաքական վերնախավը, հայությունը որպես գլոբալ երևույթ, որ հզորացնի Հայաստանը։ Եթե դու ունես արդյունավետ եւ ճանապարհով գնաս, դու կդառնաս հզոր օրից օր, տարից տարի, դարից դար։ Եթե չէ, դուղակը կոչչանաս։ Կամ փակում ես վերջի էջը, կամ հզորանում ես։ Համոզված եմ, որ մեր բանակը այսօր ավելի ուժեղ է, քան թե միամիս առաջ։ Եթե նման դինամիկան պահպանվի եւ կարողանանք մեր բանակը լինել ավելի հզոր միամիս հետո, ավելի մարտունակ, մարտունակ լինի միամիս հետո, ինձ թվում է հարցերը ինքն իրար ավելի զինված հարցերը կլուծվեն։ Մենք ունենանք հրադադար նորից։ Շարունակվող հրադադար մեզին որը նորից կշահի ժամանակ եւ հարցը կմնա ոնց է օգտագործում հայկական վերնախաղը ոչ թե քաղաքական միայն ոգևորական եւ նաեւ իսկական վերնախաղը ոնց կօգտագործի այդ ժամանակը միինչեւ այդ մենք խոսել ենք որ առաջի 20 տարին ինքան է վարչունավետ չէ օգտագործել այդ ժամանակը եթե զինվորը շահում են ժամանակ ինչ ես անում հայ ժողովուրդ այդ ժամանակի հետ նորից վարում ես այն քաղաքականությունը որը վարել ես թե փորձում ես փոխվել պետք է հասկանալ որ այդ ժամանակը առնվում է շատ թանկ գրով Այդ ժամանակը անում է հայ զինվորի արյունգնով։ Իրավունք չունեք դա մոռանալ։ Չի կարելի ամեն անգամ համահայկական համախմբում լուծել այն հարցերը, որը կարելի ավելի հեշտ եւ հանգիստ լուծել։ Պետք է մի քիչ ավելի նուրբ մոտենալ այդ շատ թանկ էներգիային, համահայկական համախմբման էներգիան, բավականին թանկ էներգիա է եւ փորձել լուծել ինչ որ հարցեր ավելի հանգիստ չնապարներով, չհասնել մինչեւ եզրին, եւ հարցը դնում է կամ հետ։ Պետք է ավելի ճիշտ մոտեցում ունենալ և են ժամանակը, որ մենք հիմա շահում ենք, օգտագործել ճիշտ։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի մայիսի 13-ի թողարկումը։